سے جوش دا ایمان ناراضی پاگی بانی چ لیوانے شی او دا خدای کتاب اگرزی و حقا ٹکڑی ٹکڑی شی نعوذ باللہ من ذالک دا دروغ دی دا بائبل کی لکھ لی زمانگا تفاصیل و نقل کری دی حکایت امام قرطبی وائی چه صوفیانو کے بعد جاہل صوفیان دی چه اغی کل دا سرود کئی گی نا دا قوالی کئی قوالی نا پا جوش کے راشی نا زان نا جامیش لئی او اچتی گی او را اخلاسی گی او لیونیش او زان نا جامیش لئی نددی پا بارا کی ددی مریدان وائی چا دی بنی وجد راغل دے او دی بنی حال راغل دے او دا اللہ تا رسی دلی خلق دی نددی وجنا دا دا ایمان جوش پہ راغل دے او دا سے جوش پا پیغمبر عمر راغل دے ند موسیٰ علیہ السلام قصہ پیش کری جگورا پا ایمانی غیرت غالب شو او دا ایمانی غیرت دا جوش دا وجه نا تختے اگردو لی او ماتے شوی او دی خلا جامیش لی نا خود کتاب دا اللہ اگردو لی او مات کرے ہو نجی باغی بنی دا غصی نا او دا ایمان دا غیرت نا دا حال را غلے ہو دا پدی بنی ہم دا اللہ دا محبت دا وجه نا دا حال رازی دا فلسفہ زوتی اور دلیل کی پیش کئی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ اور دیکھ خدا ماتے دوار ذکر شتے نا اقی یہودی روایت دے اور دا غیب بنیاد بن استدلال کئی دا خپل او دی قمقل صوفیان او دا فعل دا جواز دا پارا نو قرطبی وائی چه قد استدل بعض جهال صوفیہ بهذا یعنی پر القى الالواح بنی بهذا على جواز رمی الثياب اذا اشتد طربهم على المغني على المغني على المغني قوال قال هؤلاء فی غیبت فلا یلامون فإن موسیٰ لما غلب علیہ الغم بعبادت قومه العجل رمى الالواح فکسرها ولم یدر ما صنعا قال ابو الفرج ابن الجوزی من یصحح عن موسیٰ انه رمى انه رماها رم انه رماها رمي كاسر رمي كاسر توجه كوا والذي في القران القاها فمن اين لها لنا انها تكسرت ثم كيف تقاس احوال الانبیاء على احوال هذه السفهاء امام قرطبی ددی و القى الالواح و زیل کے اگور قرطبی بہترین نوٹ نکل وہی ابن جوزی وہی چدا روایت چا صحیح کرے دے چاوت صحیح ویلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام دا تختے دا سے غرزو لیوی لکا سنگا چھ ماتا ان کے غرزئی نوشے ماتای نو غرزئی چھ مات شی دا خبر چاوے لی دا روایت چا صحیح کرے دے قرآن خو صرف القاہا ویلی دی القل الواہا ویلی دی او دا دی قمقلانو حالت بسنگا قیاس کہے دے پیغمبرانو پا حالت دا خو قمقلانو آخو پیغمبر دا ماتے دیو ذکر پہ کم زیکن دا یہودی بکواس دے دا نسوارا بکواس دے او بائبل کې لیکلي دي او يهودو خرافات يهوديان خرافات دي او زمونږه تفاسير نقل کړي دي على سبيل الحكايه د دې معنا دا ده چې تختې زر کې خودي به را واغسته سیدا ساده مطلب دیت نچیستان جوڑ کو دو قرآن کریم صحیح خودن کی خوشتے نا علماء ربانیین خی او دی خیواز اگر روایات کو دی روایات کو صحیح ہو بھی غلط ہو بھی سے اسرائیلیات دی نو بس داغل ولی او داغل پر رانا کی دا قرآن تفسیر کئی نو خلق حیران پاتیشی تیرا سنگا پیغمبرو چلے ونیشو نعوذ باللہ من ذالک چلے خودے کتاب یا گرد و ماتے کو دا خو امتیان دا سی کسان کولی شی پیغمبر کلا کولی شی سبحانکا حاضا بہتان و نازدی تختے واغستی وفی نسختها او پا یو نسخت تورات کے یعنی پا مضمون دا اغی کی ہدایت و رحمت و اغی کسان دا پارا چی دا رب نا یریگی دا رب نا یریگی اغی دا پارا پا دیکی هدايته بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بنی اسرائیلو چکلا دسخی عبادت پکو او موسیٰ علیہ السلام واپس راغے او سامری لہم سزا ورکرا او دے گوسالا پرستی او دسخی عبادت کو ان کو لہم سزا ورکرا نو اللہ معافی اکرا لیکن بیا اللہ پاک ہوئے چتد اخبل قوم نا اویا مشران منتخب کا او حغازان سرا کو ہی تور ترا والا چ اللہ اغی سرہم کلام کو کی نو کلام دا موسیٰ علیہ السلام سرا کو لیکن دی ہم آوردو لیکن دی گستاخی اکرلا چی منگ خو علب منو چی اللہ منگ تا خکار زانو خی نو اللہ پاک دی مر کرل خدا مرگ چونکہ دا نیٹے مرگ نو بلکہ دا سزا پتور بانے مرگ ہو ورنہ نیٹے لا پورا نوہ نبیائی جوندی کرن موسیٰ علیہ السلام دعا ہم اکرا چہ دا خو ستا آزمائش دے پا منگ باندے کددی نمخ کتا دی وجلے وے او کددی ہم مر کرے وے نستا اختیار دے خوچ ما راوستل کوہ تور تا او دلتا مرشو نو بنی اسرائیل با لا باغیان شی او زما مخالف بشی چ دا خطا مرگ لبوتلی جی نو زما دی دعوت تب نقصان پرسی نور پیغمبر دا چانا یریگی نا خود دعوت تا دا نقصان رسی دونا یریگی نو دو موسیٰ علیہ السلام دا سوال ہمو او اسیم اللہ پاک دا وجلی چیو نو دا دا نیتے مرگ نو دا دا عذاب او دا سزا مرگو نو بیائی جوندی کرا سورت بقرہ کے ددی سر تعلق لرون کی مباحث بیان شوی دی او غرکل غرکلیو موسیٰ علیہ السلام دخبل قومنا اویا سری زمون دا مقرر نیٹے دا پارا بس ارکلا چھ انی وہ دی لہرا زلزلے نو اوی موسیٰ علیہ السلام چھ اے زمان ربا کچرستا ارادہ اشی ارادہ شوے وے نتاب دی ہلاک کری وے مخ کی ددی وخنا او زبا دیم ہلاک کرے وے مطلب ادا دے چھ زمان او زمان ددی مرگرو جون خستاسو پستا پلاس کے دے و دی وقت کے ددی دا مرخو ما دا پارا لوی ازمائش دے تس اعتراض نہ کہی نی ما دا پارا ازمائش دے نو دا کہ دی وقت کے نوے وجلے یا جندی کے نو خبئی دا ما دا پارا ازمائش دے ذکر چی بنی اسرائیل با ما اعتراضات کر نو آیا تمنگ ہلاکے پا اغا عمل بنے چکم اقلان خلق کرے دے من ناز منگنا دا خبر خو باز قوم اقلان وکړی دا چې ارین الله جهرتن ان هيا نده دا واقعا مگر آزمائش دیس دا گمراہ کئی پدی سر اغا سوک چه اراده او کی تو او ہدایت ور کئی پدی سر اغا چال را چه اراده او کی تو زمونگا مددگار او زمونگا کارساز او تا زمونگا دوست دا مانا ام کے دش ولی ناصر او مددگار تا ہم وی او ولی دوست تا ہم وی او رحمو کا پا منگ بانے تا بہتر دا بخون کنائی بہتر بخون کے باتش و دا سوال چھ پا بلزے کی خورازی چھ دی بنی سوائقر آغلی و یو تیز آواز او یو چغا شوا او دا غین مرشویو سوائقر او دلتا وی چھ اخذت هم رجفتو او رجفا خودی خوزدو او رپیدلو تا وی یعنی لکا زلزلہ نو تطبیق دا دے چرا چغا پی ہم شوی وا او دا زمکا پی ہم خوزی دا دا دوارو من کسا منافات خو نشتک نا که دلتا دا آغی نفی وی نو حالا بسوال راتو نفی خو ندا شوی اقولی کا منگ دا پارا پا دی جون کے خیست پا دی دنیا کے خیستا جون دا پا آخرت کیم خیستا جون منگا رجوع کوستا عبادت تا اللہ پاک وی چ عذاب زمان چ دے رسوم با اغا چاہتا چ اغارم اور رحمت زمان فراخ دے پار یو سیز بندی بس یقینا او بلیکم زدا رحمت دا اغی کسانو دا پارا چ دی یری گی دا اللہ پاک نا او ورکی زکاتو نا او اغا کسان چ دی زمان پا آیتنو ایمان روڑی دا دا جنتیانو صفتو نا بیانائی بل صفت دا دے چھ دا حق کسان دی چھ تابیداری کئی دا رسول چھ نبی دے او امید دے ان پر دے یعنی خط لکلے نشی او لستے نشی دا امی مانا لا علم نہ دے دا امی مانا لا علم او بے علم کول دا دیرا غلط دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم چ دے دا خود ټول نزیاتو او سینہ مبارکہ دا رسول اللہ دا علم نہ ڈکوا دا اللہ معرفت دا توحید علم دا احکام شرعیہ و علم نور دیر معلومات دی چ اللہ دا وحی پا ذریعہ خپل دے آخری پیغمبر لور کری دی او دا ٹولونا زیات معلومات ور کری دی اگر چی دا ہر چیز علم نہ دے ور کرے خو ډیر زیات معلومات ور کری دا امی مانا بے علما و لا علم بسنگ وشی دا خو بالکل غلط ہاں دا انپر ترجمہ غلط نظر ان پر آغی توئی چه خط لسته نش. او نبی علیہ السلام دا معجزہ وا چه خط لسته ام نشو او لکل ام نشو. امیو یعنی ان پرو نہ خط لکل شو او نہ خط چا لسته شو. نئی کتابونه په خپل قلم لیکلی دي او نه لیکلی شوي کتابونه مطالعه کړی دي او نه لستې شو. خو سره د دینه علم د رسول الله د ټولو نه زیات دی. نو قلم خو په حقیقت کې ذریعہ د علم ده. نو موږ د پاره د قلم ضرورت دی چې خط لیکلی شو او کتاب لستې شو. دا ضروری دے منگ دا پارا او دا کمال دے او پا امتیانو کی چی سوک خط نشی لکلے نو دا دا غعیب دے. دا ان پڑھ کے دل دا غ صفت ندے بلکہ عیب دے امت دا پارا. دا رسول اللہ دا پارا دا کمال دے ذکر چی دا ذریعہ دے علم و سر نوا مگر علم دا ہر چانہ زیادو. نو دا دی دلیل دے چی دا علم و تا اللہ ور کرے دے. نو اغتا دا کتابونو دا مطالعی ارو حاجت نشتا. اغا پیغمبر چی دی ممی پیشنگوئی دا دی پیغمبر او بشارتونا دا دی پیغمبر لکلی شوی زان سرا پا تورات کی او پا انجیل کی چو حکم کئی دی تا تنے کئے او منا کئی دا بدائنا او حلالی د دې د پارا پاکیزه سيزونه او حرامي په دې باندې ګنده سيزونه. ويدعو عنهم اسرهم او کوزي د دینا بوجونه د دې چې کوم ګران احکام دي اغا کوزي او په دې شریعت د محمد عليه السلام کې آسان احکام دي او اغا زنزیرونا چه پراتو پا دی بانده. دا دا دی دا علماء دا جانبنا چه کم بے دلیل پا بنده پا دی بانده لگولی شویوی دا رسم و رواج اغا پا بنده. نو اغا زنزیرونا دا پیغمبر کزئی او شلئی او دیلا آزادی ورکئی دا رسم و رواجنا او دا غلط و احکامونا. ہاں دا اللہ دا احکامو خود پابندی بکی. نو پس اغا کسان چھ ایمان روڑے دے پا دی پیغمبر وعزروہو او تائید کرے دے دی پیغمبر وعیدوہو او مدد کرے دے او دا تائید او مدد بے پا دی کی گی چه تابیداری کلی دا دا اغی رران چه نازل شوی دا دسرا قرآن کریم دا نور نمراد پا دیزه که قرآن کریم دے. نو دا کسان چه دی ام دی کامیابون کی دی خپلو زانون لرا ین دا کامیاب او دا کامیابه ستوئی پا دی تا تما دا سورت بقرا پا ابتدائی آیتنو پا تشریح کے تفصیلی بیان کرے ہو. اولائک علی ہدم من ربهم و اولائک هم المفلحون لدی آیت پا تشریح کے دی آیت کی چکمہ حوالہ اللہ ورکڑے دا چی دی پیغمبر بشارت پا تورات و انجیل کی لکلے دے او دی دزان سرا لکلے ممی او لکلے مندلے دے. نو چلے دے تابیداری کئی نو علبہ کامیابی. نو دا حوالہ چے ورکڑے دا نو پا اصلی تورات کے خو یقیناً موجود آواز کا چے دا اللہ حوالہ خورشتنی ہوئی دا اللہ کلام خورشتنی دے. مگر اصلی تورات و انجیل خنن موجود ندی دا تحریف شدہ دی. خو باوجود دے تحریفاتو نا پا بائبل کے چکم ددیب مدرسوں کے پروتو یا نن پروت دے اگے کہ ہم بشارات موجود دی. تورات کتاب الاستثناء اتلسم باب پیلسم آیت تا انیس پندرہ تا انیس دا آیتنا چ اگو رہے اگے کی بشارت محمد علیہ السلام تا موجود پدی کی لکلی دی کہ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل تا تقریر کو او دای و تا وصیت پر خود نہ کہ دیر ہدایات دی خو یو خبر ادا کرے دا کہ زبد اللہ نہ سوال قوم زمان رشتبا اللہ پاک ستاسو درونونا زما پشانی یو نبی پیدا کری او بیا دا حقی احکام و ہدایات بیان کری نو دیکی بکم عربی تورات دے نو اگی کی لفظ اخوان دے او لفظ اخوتن دے من اخوتکم ترجمے دی بخبلا کری دی نا عربی تورات دا مانا چھ ترجمے کری دی بطول جبو کی کری دی نا عربی کیوں کری دی نا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی المتوفا سن 1891 ہجری یو لوی عالم تیر شوئے دے پہ ہندوستان کے خوبیا وفات شوئے دے پہ مکہ معظمہ کے او دا مکہ پہ قبرستان کے دا قبر اسم موجود دے او مکہ معظمہ کے دا مدرسہ سولتیہ چے اسا پوری مشہور دا دی بانی ام اغا مولانا دے اغا پا اصل کی خود دی ہندوستانو او دی دہلی پا خواہشا کی دا غزے او کلے او او انگریزان تازہ تازہ دے ملک تراغلیو نو دخپل مذہب خدمت کو نو پادریان بم گرزدل او تبلیغ بے کو دخپل مذہب او تردید بے کو دا اسلام او دا مسلمانانو دا مرتد کولو کوشش بے کو نو علماء دا غی مقابلہ کولا خودے کے زیاد کار حضرت مولانا رحمت اللہ کرے دے پادری فنڈر پا نم بنی او پادریو او آغا دیر مشہور پادریو دا عیسائی مذہب آغا سر دا مناظری یا مباحثی کری وی او آغیل شکست ور کرے نو اغا د خپل شرمنا چې بیا د ته مخامخ کې دی نشم دا هندستان یا رو پریخې اغي پادری بهر حال حضرت مولانا رحمت الله یو عظیم شخصیت دی او دا غزان لا تاریخی حالات دی اغا د دې عیسایانو خلاف کتاب لیکل دی اظهار الحق نو مې دې اظهار الحق چ اول کے خدا پترکو کے چاپ شوے ادا کتاب سلطان عبد الحمید خان پر دور خلافت کے اور نور الدین کے بم چاپ شوئی خود قریبی دور کے دا قطر دا حکومت پر خرچہ باندھے داغے وزارت اوقاف پہ اہتمام کے پہ دو جلدوں کے پہ بہترین کاغذ چاپ شوئے تھے عربے کیوں اور حضرت مولانا تقی عثمانی دا مفتی شفیع زوئے آغاز دې بیا اردو کې ترجمه هم کړی راغه اردو ترجمه خو په دریو جلدو کې ده لیکن اصل کتاب چې کوم قطر کې شای شوه دې هغه په دو زخیم جلدونو کې هغه کې د عیسایانو خلاف ډېر معلومات او د دې پیشینګویان چې کوم تورات او انجیل کې موجود دي د هغه تفصيلات دي او نورم ډېر معلومات دي د عیسایانو خلاف نو هغه سره چې کومه عربي نسخه ده نسخه وه د بایبل نو هغې کې لفظ اخوتن دی چې موسی علیه السلام وی چې زه به سوال کوم چې ستاسو د رونو نه به الله پاک زما په شانې یو پیغمبر رالیږي او دا نن هم لیکلی پا اردو بائبل کی تمہارے بھائیوں میں سے دا الفاظ لکھ لی دی نو دا ظاہر دے چی دا عربی دے اخوتن ترجمہ دی او اصل جبا دا تورات خو ظاہر دے چی عبرانی دا ناغی کی خود عبرانی سا لفظ بئی نو دا اشارہ دا محمد علیہ السلام تا او د دې وجه دا ده چې اخوتن نا چې ستاسو د رونو نبا زما پشان الله پیغمبر پیدا کړي د دې نه بنی اسرائیل مراد دې نشي کني بنی اسرائیل خو رونه دي کنه دی یو بل دولس قبیلې وي نو هر قبیله دی یو بل رونه دي او دا يهوديان وایي چې دا خو محمد علیہ السلام تا اشارہ نہ دا دا خو بیا یوشا بن نون تا اشارہ ہی چی دا موسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہو او یا با عیسیٰ علیہ السلام تا اشارہ ہی چاہم دا بنی اسرائیلو نہ ہو درونو نہ ہو زبا سوال کوما نو اللہ با تاسو دا پاراس تاسو درونو نہ زما پشان پیغمبر پیدا کئی دا الفاظ دی من اخوتکم مثلی او اردو کے تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند الفاظ دی نو دینا بنی اسرائیل مراد دے نشی ولی مراد دے نشی ذکر چھ ام دے بائبل کے بل جے کتاب پیدائش کے صفر التکوین کے لکھلی دی او ننم لکھلی موجود دی چی بنی اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام پشانتی پیغمبر نشی پیدا کی دلے دادری پخپل کتاب کی لکھلی ندی مصداق با یوشا بن نون سنگشی او عیسیٰ علیہ السلام بسنگ شیعو بل اسرائیلی نبی بسنگ شیعو ذکر جدگی پا کتاب کے پخپلہ لکھلی دی پا صفر التکوین کے کتاب پیدائش کے چھ بنی اسرائیلو کی دا موسیٰ علیہ السلام مثل نشتا زمم کتاب کے نا دی پا کتاب کے ندلت درونو نا مراد دا بنی اسرائیلو نا مراد کے دے نشی ذکر چاہ خودی کتاب کے لکھی دی کہ بنی اسرائیل کے دے موسیٰ علیہ السلام مثال نشتا او بلد دی رونا چی دی بنو مدین دی ذکر چی مدین ہم دے ابراہیم علیہ السلام زوئے ہو اور دیم دے ابراہیم اولاد دے ندیو نکا اولادی نرونا ہی خو بنو مدین ذکر نشی کے دے چی دا موسیٰ علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام نرستو و قوم مدین کی چا دا پیغمبر دعویٰ ندا کری او نسوک پیغمبر تیر شوے دے او نچا دعویٰ کری نسنگا دے ہوئی چی زمان پشانی بنو مدین مراد دے نشی کنی رونہ خواگی ہوں گی یوبل قوم دے بنو عیسو آغا هم مراد دے نشی آغم دی رونا دی برای نکا یو دے لیکن آغے کے ہم چاہ تاریخ خاموش دے سرد تاریخ بنی اسرائیل نا کہ آغے کے ہم چاہ دے پیغمبر دعوی نلکڑی موسیٰ علیہ السلام نباد دا خروشتہ نہیں یاد گی نا مخکنی خو نہیں یاد گی نو متعین شو چې دا اشاره بنو اسماعیل ته ده بنو اسماعیل ته ده او دا ظاهره ده چې د بنی اسرائیل وروڼه دي ځکه چې اسماعیل د ابراهیم علیه السلام زوی و او بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی او یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی او اسحاق علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام زوی دی نو اسحاق و اسماعیل وروڼه شو نو چرونا شنو داغی اولادم رونا دی نو دی کتاب الاستثناء اطلسم باب اپندسم آیت کے چکم پیشن گوئی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوی داغی مصداق بل سکی دے نشی سوا دا محمد علیہ الصلاة والسلام زکا چه هغه ویلی دی چه ستاسو درونو نبا اللہ زما پشان پیغمبر پیدا کئی نو دینا بنو اسماعیل مراد دی بنو اسرائیل مراد دی نشی بنو مدین مراد دی نشی بنو عیسو هم مراد دی نشی او وجہ میں دیتا بیان کرا او چه بنو اسماعیل مراد دی نو اولاد اسماعیل کی بلچا نہ دے پیغمبر دعویٰ کرے گا او نہ پیغمبر تیر شوے دے نہ دروغ دعویٰ ہم چاہنے دے کرے اور رشتے نے ہم سکھ تیر شوے نہ دے اسماعیل پیغمبر و بیا آخری پیغمبر دے محمد رسول اللہ بری مز کی یہودیان ہم تسلیمئی مگ ہم تسلیمئی اور ٹول قومون تسلیمئی کہ مز کی پیغمبر تیر شوے نہ دے نظری مستاق بل سکھ کے دے نشی سوا دے محمد رسول اللہ ندالت لکھلے پروت ہے اسم موجود دارنگ کتاب الاستثناء کی یو بلا پیشن گوئی دا لکھلے دا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوئے کہ زمونگا رب اللہ کوہ طور نہ دا سینا نہ اخکارا شو او سینا خو ہر سوک پی جنی چے اغا میدان دے چکم کی بنی اسرائیلو وقت تیر کرے دے او دا اغی پخوا کے کوہ طور دے او التا موسیٰ علیہ السلام تا تورات ملو شوے نو رب دا سینا نہ اخکارا شو او پا سعیر کے اوزا لے دو او دا فاران ناخکارا شو چی لس ذرا او یا زرگونا خلق پا یو کے زرگونا دی بلکہ لس ذرا دی نسخے دا تورات مختلف دی ورسرو فاران نہ چخکارے دو نہ لس ذرا او پبل روایت کے زرگنا قدوسیین یعنی پاک خلق قدوسی خلق ورسرو پاک خلق او آغا سرا آتشی شریعتو یعنی جلال والا شریعتو نو دلتا کہ تجزیہ منگا کہو نو اللہ اخکارا شو یعنی اللہ وحی اخکارا شو وحی پسینہ کے نو دینا موسیٰ علیہ السلام تا اشارہ دا ذکر جی پسینہ کے وحی پا موسیٰ را دا سعیر چی دے دا د شام په غرونو کې یو غر دی چې عیسی علیه السلام په هغه ځای کې به عبادت کوو. یاقوت حموی موجم البلدان کی لکھلی گی او نور حضرات ہم لکھلی گی او دا اتفاقی خبر ادا کہ شعیر کیا گیتا پتورات کی شعیر ویلی شوی دی خو شعیر او شعیر یو شہد خود الفاظ کے تلفظ کے فرق نہ راضی دا شام کی یو غرو نو سعیر نہ ازلد اللہ یعنی وحی بسعیر کے راغ ہے اشارہ عیسیٰ علیہ السلام تدا اور انجیل تدا انجیل تدا ذکر چدا غرب شام و فلسطین کے دے اور دغ شام و فلسطین کے عیسیٰ علیہ السلام کار کرے دے او فاران نخ کارشو چی زرگونا قدوسیین او زرگونا پاک خلق ور سرو او ام پا دغی تورات کی پا بلزے کی صراحتن لکلی دی چی فاران دا دا مکی نم دے او یا دا مکی دیو غر نم دے زمن کتابونو کے خو خود لکلی دی خدا حقیخ پل کتاب امداغ تورات کے لکلی دی او زمن کتابونو موجم البلدان دا یاقوت حموی تصریح کرے دا چی باز وئی چی فاران دا مکی معظمی پا نمونو کی یو نم دے دری خار نم دے دے نمونہ نورم دیر دی مکہ دے نور نمونہ بومی ہو یو نم فاران قدیم قول یاقوت حموی دا نقل کرے دے کہ نہ دا مکی نم نہ دے خود مکی دا غرن نم دے نو خبر ہے وش او بیا پدی عربی ترجمہ دا بائبل شکم دا لندن نہ شائع شوے وا یورپ نہ شائع شوے دا دا آغی حوالہ حضرت مولانا رحمت اللہ ورکڑے دا چی آغی کے لفظ علوفن دے چی فاران نخکارشو زرگنا خلق ورسر او مولانا عبد الماجد دریا بادی دا بائبل دا انگریزے دے یوی ترجمینا نقل کرے دے چی لزر ورسر آکی تعداد خود دے لیکن پاکستان کی جکم دا بائبل اردو ترجمہ مروج دا اور بائبل سوسائٹی لاہور دا طرف نہ شائع شوے دا آگے کی دا لکنو لفظ میں دادی تحریف کرے دے اور وجہ میں درتا بیان کرا دا تحریف ہو چھ انگریزی ترجمہ چھ دی کرے دا منگ مسلمانانو نہ دا کرے اگر کہ الوفن دے او اظہار الحق کی مولانا رحمت اللہ دے اگر مستند حوالہ ور کرے گا کہ اگر کہ الوفن دے او دیو انگریزے ترجمہ کے چوم دیپ اخبلا کرے دے اگر کہ لزر دے عدد متعین دے کہ اگر حوالہ تفسیر ماجدی ور کرے گا لیکن عام ترجمہ دا اردو چے نن دستیاب دا دا بائبل آگے کے لاکھوں لفظ دے چے لکونا خلق ورسرم ندا دی تحریف کرے نو دا نخی چې د فاران نه الله ښکارا شو یعنی وحی ښکارا شو او چې ښکارې دو نو لزر خلق و سرو یا زرګونه وو دا دواړه نخی په محمد رسول الله باندې صادق راځي ذکر چې هغه فاران کې ور باندې وحی راغلی دا وحی په مکه کې راغلی غار حرا کې شروع شوی ونه د مکه وکړه او چې کله فتح مکہ کې دا او رسول الله په مکہ کې فاتحانہ انداز کې داخلي دو اتم کال د هجرت کې نو لس زرا صحابه کرام مجاهدین ورسره وو دس هزار مجاهد او د بایبل انګریزي ترجمه کې هم دس هزار دي دس هزار قدوسی او اول عربی ترجمه کې لس خو ندی خو الوف دین و اغم پا دی انتباق رازی چه زرگونه او لس در هم زرگونه ای کن ها لکونه نو نو دا لکونه لفظ دا دی اضافه تحریف کرده نو فاران او زرگونه خلق و سرو دا دوار نخ صادقی گی پا محمد رسول الله صلی الله علیه دارنگی انجیل انجیل یوحنا انجیل یوحنا آزمونگا عربی کتابونو کی دیتا یوحنس هم ویلی شوی دی مراد ام دقا یوحنا دی جدا یو حواری یو دا حواریین و دا عیسیٰ علیہ السلامنا او هغه انجیل مرتب کړی دی او دا رستو مرتب شوی دی اصلی دیوم نه د دې په سوار لسم باب کې پیج لسم او شپارسم آیت او پیج لسم باب کې شپږیشتم او اوویشتم نمبر آیت او شپارسم باب وم نمبر آیت کی تصریح شوی دا چې عیسی علیہ السلام د ځان نه رستو زیر ورکړی وو د فارقلیت د راتللو عربی ترجمه کې فارقلیت لفظ راغلی دی قرآن خصور صف کی وی گی نچ مبشرم بی رسول یعطی من بعد اسمه احمد او دلتا وی چی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل خو عربی ترجمہ دی انجیل یوحنا اٹھارہ سو اکیس عیسوی او اٹھارہ سو اکتیس عیسوی او اٹھارہ سو چونتالیس عیسوی پدے کی چکم دا انجیل یوحنا عربی ترجمے بلندن کی دی شائع کرد داغی درے وارو حوالے حضرت مولانا رحمت اللہ اظہار الحق کے ورکڑی دی آگے کے لفظ فارقلیت دے کہ زدہ زمان رشتو با فارقلیت رازی نو آغا با زمان صفائی کئی انوری خبری دی بیا دید فارقلیت ترجمہ کئی اردو ترجمہ کئی دوی مددگار یا وکیل یا شفیع دا ترجمه تصریف کی نا کی گئی چه مددگار نسوک مراد او دا وکیل او دا شفاعت کا ان کی نسوک مراد دا فارقلیت دا ترجمه خدا دی تحریف کری ذکر چه سیرت ابن حشام سیرت ابن هشام ابن هشام 213 ہجری کی وفات شوے دے دی ابن هشام المتوفا 213 ہجری نقل کرے دے محمد بن اسحاق نا چہاغا 150 ہجری کی وفات شوے دے چی ابن اسحاق وائی چی ما دا تورات یو عربی نسخہ داسی مدلی دا او عربی نسخہ کی ابن اسحاق وئی چه مالی دلی دی چه عیسیٰ علیہ السلام دا زان نرستو چه دا کم پیغمبر درات لو زیرے ورکڑے وو دا اغنم منحمناو منحمنا فلو قد جاء المنحمنا فیشہد بی دا ابن اسحاق وائی ماد عربی تورات نسخہ کی دا الفاظ مدلی دی نو ظاہر دے چہ عربی ترجمہ مسلمانان خود نہ کرے خود ماغوی کرے دا نو آغی کی دا فارق لیت پزے منحمن نار آغلے دے او دی نور و نسخوں کے فارق لیت دے لیکن ابن اسحاق یو نسخہ مندلے دا دا تورات دا عربی جبا کے چی اغی کے لفظ منحمنا دے عیسیٰ علیہ السلام وی زمان بعد منحمنا برازی او زمان دا پیغمبر گواہی بور کئی بیا ابن حشام لکھلی دی چی منحمنا و سوریانی جبا کی محمد توئی دیدی کہ ٹک لفظی ترجمہ کئی نو مانا بے ام اغیی چکو ما مانا دا محمد دا ستائل شوے اغا انسان چی دچا دیر دیر صفتو نا کی قابل تعریفو دا منحمنا سوریانی جبا دا اپا سریانے کی دا منحمنا معنا محمد دا نو ظاہرہ دا چی دا سریانے جبی دا ماہرینو نبیزان پوئی کری وی ابن اسحاق کا نا او دارنگی ابن حشام مالو او دا انجیل اصلی جبا سریانی وا دا سریانے جبی نبیا دا 70 عیسوی نا بعد پا یونانے کی ترجمے شوی دی یونانی جبت او بیا دا یونانے جبنا پا لاتینی جبت کی ترجمہ شوی دا او لاتینی جبو نا بیا دا دنیا پا نور جبو کی ترجمے شوی دی فارسے کے او پا اردو کے او پختو کے او ترکی کے او دور جبو کی شوی اصل جبت دا انجیل سریانی وا آغین ترجمہ پا یونانے کی شوئے دا یونانے نا ترجمہ پا لاتینی جبہ کی شوئے دا لاتینی جبہ نا دنیا نور ترجمہ شوئے نوچے سریانی اصلی جبہ دا انجیل وا او دا سلیانے کی منحمنا مانا دا محمد نو معلوم شو چ اصل قول دا عیسیٰ علیہ السلام چ زمانہ بعد با منحمنا راضی اغدا ویلیو امنحمنا مانا محمد دا محمد برازی منحمنا مانا محمد خدا غی منحمنا ترجمہ دی پا عربی کی فارقلیت اکو او دا فارقلیت ترجمہ بیا مددگار اکو چه خلق پا اشتباہ کی مبتلا شی اصل حقیقت رو ازدن کی اور تلبیس اکو مددگار خو رسول اللہ ام دے خو مددگاران خو نورم کی دیشی نو خبر اگر وڑا اکرا تلبیس اکو او دے تلبیس یو دلیل دے منسرا یو دلیل خدا دے جتا تماؤ سوئے چه ابن اسحاق یو داس نسخہ مندلیل عربی کہ باغی کی منحمنا دے چه زمان آباد منحمنا برازی او منحمنا سریانی جبا دا او انجیل پر سریانے کے او او دا منحمنا ترجمہ لفظی دا سرحی دا سریانے نے کہے پاروے کے نو محمد جوڑی گی خود بھی ترجمہ دا منحمنا دا محمد پزے پا فارقلیت اکرلا او دا فارقلیت ترجمہ بیا مددگار یا وکیل یا شفیع اکرلا نو خبر گڑا وڑا کرلا لہو محرفین دی دیم دلیل دے دا دے تحریفو چی انجیل برناباس جا اغا انجیل برنابا پنم مشہور دے پر عیسائیانو کی او داد عیسیٰ علیہ السلام پا حواریینو کی یو حواریو برناباس او دا اصل تعلیمات دا عیسیٰ علیہ السلام دتا معلومو او دا تحریف نو کرے او عیسیٰ علیہ السلام تعلیم خو ظاہر دے چی بل سکے دے نشی سوا دا توحید نا دا توحید تعلیم دے پیغمبران خو ٹول دے یو خبر دا شرکیات خدا کا تعلیم نہ ہو توحید نو برناباس دا صحیح عیسیٰ علیہ السلام دا اصل مذہب نہ خبر ہو دا آغا سر یو انجیل ہو آغا دے عیسائیان ہو دیر مدے نہ پٹ کرے ہو عیسائی پادریان ذکر کیا گئی کہ رسول اللہ نم لکھ لشوے دا مصر مشہور عالم علامہ سید رشید رضا مرحوم دا حغپ کوششنوں پر نتیجہ کے دری یو قدیم نسخہ دا انجیل برناباس مدلی شوے ہو او دا غیب یا ترجمه دنیا کی خوریشی وی دی دی پتا کری وا خو یو نسخه چتا خکارا شو مولانا مودودی رحمه اللہ هم فرمائی چی دا انجیل برناباس انگریزی ترجمه پا یورپ کی چاپ شدہ دا آکسفورد یونیورسٹی چاپ شدہ زما پلاس را غلیوا او ما وی تولا لستی دا او اصل کی دنیا تا دا انجیل برناباس اخکارا شوے دے منگ مسلمانانو تا پا ذریعہ در سید رشید رضا مرحوم او اغا انجیل برناباس نن موجود دے انگریزی ترجمے ہمشتے اردو ترجمے ہم خلق کری دی یا نور جبو کے بہم اگر چې عیسایانو فتوا دا ورکړی دا چې دا جالی انجیل دی اصلی نه دی او په دې اعتماد مکوي خپلو د مذهب خلقو ته ویلی دي خو سره دا غینا هم دی یورپ کې په عیسایانو کې بعض محققین دي چې هغه تحقیق کړی دی چې دا اصلی انجیل دی دا جالی نه دی البته سنه تحریفات پاغه کې هم شوی وي نو پا اغا انجیل برناباس باب نمبر 97 اور باب نمبر 113 کے دی باب کی تفصیلی بحث دے خطاغی کی در رسول اللہ صراحتن نم ذکر شوے دے محمد کہ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو زمان بعد با محمد راضی اصل کدام اغد منحمنا ترجمہ دا چکم بل عرب انجیل کے ابن اسحاق معلوم کرے ہوا محمد بن اسحاق لیکن انجیل برناباس کے صراحتن دا منحمنا پزے لفظ محمد راغل ہے الدم اصل بلفظ منحمنا وہ ترجمہ کو ان کو با محمد ترجمہ کری ہوئی نو خبر ابیا صحیح شو نو دا ٹولے حوالے نن ہم ثابتی دی کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ ول انجیل حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی المتوفا 1891 سن کے تاتما حوالہ ورکڑا خپل کتاب اظہار الحق دویم جلد کے یو مستقل باب قائم کرے دے دا بشارات و نقل قول دا پارا چیز رسول اللہ پشان کی جکم بشارات دا سابقہ کتابوں کی موجودگی اگلے باب قائم کرے دے او لس بشارات غالباً اغا نقل کری چداغی کی دے دو حوالہ یو دا بائبل دا کتاب الاستثناء ابد انجیل یوحنا بطور مثال میں تاتا حوالہ ورکرا ورنہ ہے کہ لس بشارات نقل کر اور بیا پا دی لس بشارات بنی عیسائیان اور یہودیان اعتراضات کئی جدا اشارہ محمد علیہ السلام تا ندا بلکہ دی بل مطلب دے جو اغا شبہات تول نقل کری دی یو شبہ اور دا غید کتابون پرنا کے جواب ورکر جواب داغی با کتابوں نے پرانا کے ورکر جنکاروں بیانشی کو لے ام دا وجہ دا چی پادری فندر تخت دلے او دا مباحثینا او حضرت مولانا تب مخنش وخکارا کو لے ذکر دلی دین دا تحفظ دا فارخ وقف وقف اللہ دا چی خلق پیدا کی او داغی نا کار اخلی ذکر جی پیغمبر خونا راضی او دا دین ہو محفوظ دے حفاظت و تحفظ میں سوکھ گئی خدا کا علماء نے کار آخری اللہ پاک کر وقف وقف سوکھ پیو کار کے ماہر کی بل عالم پیو بل کار کے خمہارت والے ور کی دریم عالم تا پیو دریم کار کے دیر مہارت ور کی اٹول دا دین کارو نہیں بس دا دین محفوظ پاتا مولانا مودودی رحمہ اللہ تفسیر تفہیم القرآن کے بدیز ہے کہ خدیر مختصر بحث کرے دے لیکن سورت الصف کی چکم آیت راغلے دے کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد بات اجتماع پارا سورت الصف کی چکم آیت دے دا حقیب تشریح کے غالباً پینزل صفحے طویل بحث کرے. ددی بشارات و تبارک او مولانا رحمت اللہ وجل دا کتاب لکھلے دے آگئی کہ خدا لس بشارات نقل کری دی اور بشارات نے علاوہ نورم ڈیر قیمتی مباحث دی اگر وجل دا کتاب دے دے عیسائی پادریان و خلاف بہترین اسلحہ دا دا مسلمانان و پلاس کی کہ دا کار اللہ پاک دے حضرت مولانا نا اغسط دے دے ہندوستان کی چ عیسائی پادریانو دد مقابلہ کے شکست و خور نہ حکومت خود پیرنگیانو نہ پاغ وقت کی آغید اخپل مذہب خا حفاظت کو ان کی ہو نن زمانہ کی پیرنگیانو ہم اخپل مذہب پری خرے پاغ وقت کی پا مذہب بے ڈیر کوشش کو ہو نن ہم کئی تو آغید علماء و خلاف ڈیر روئے مظالم و سلسلہ شروع کرے ہو اور ڈیر گرفتار کری ہو او دا مولانا رحمت اللہ دا گرفتار وارنٹم جاری شوے ہو لیکن اغا خپل شاگردانو و متعلقین و دوستانو پا تعاون سرا پا دیر تکلیف سرا او دا طویل سفر پا نتیجہ کی چھے یو کال پا لار کی پا سفر لگی دلے ہو دا نن زمانہ خونو چھے جات کے کینا ہو گھنٹا کیو رس ہو سو گھنٹو کیو رس ہو مکی طرح سے دلے ہو اور پا حرم دا مکی کی یو عالم با درس ورکو تو دیکھو مسافر لارو او دا ظالم دا گرفتارین بچو چی التبس خدمتو کم نو اغا مدرس پر درس کے بدیم کے ناستہ پر حرم شریف کی او دا آغا عالم نبی استفادہ کولا نیوزل دا آغا عالم سرا ندو دیو سوال پیخ شو او دا آغی سرا آلگا مباحثہ اکرا چاگوی چی دا خبر دا سی دا ادوی دا سی دا خبر اگدا شو نو آغا استاز پوئی شو چی دا خوص تعلیم ندے لوی عالم را تخکار نو چی مجلس دا درس ختم شو نو دے زان لراؤ گو چی تمات اخپل زان و خیا نو آغا اخپل دا طول قیصہ مختصر بیان کرا خلاصا چی دا زلو ہندوستانیم او زما دا گرفتار حکمو روتے ہیں او دا پادریانو سرما مناظری کولی او وجہ داو نو اغا عالم بیا فورن زان سرا کورتا بوت او دا اغا پا اعزاز کی مل مستیا اکرلا او دا مکی لولی علماء پا اغا مل مستیا کی جمع کرل دا پا اعزاز کی او اغا علماء سرا بحث شروع شو نو پوئی شو چلا لوی عالم دے و آلتا بیا دا خپل طول تفسیری قصہ اکرلا نو اغا عالم پا دسخط بنی با یو سری پا حرم کے درس ورکولے شو بلچا با درس نشو ورکولے لگا جی خلق پا کی گڑی وری اب ہوئی نو آغا دتا اجازت ناما تحری اولی کلا چتا پا حرم شریف کی گسوگ طالبان رازی اور درس ورکے نو ورکوا نو دا درس روک او دا دا دا خبرا بیا ترکو تا ارسی دلا پا وقت سلطان عبدالعزیز خانو نو شریف مکہ تے حکم راولے گو چی دا سے سری نم میں آورے دلے دے تا تحقیق ہوکا چی مکہ کشتے ہوکا نا بات اسی نو آغا جواب ورکو چی دا خو موجود دے پا حرم کے درس ورکے نو حکم راولے گو چی دا خب عزت بنی دا ترکو دا خلیفہ دا شاہی مہمان ملما پا حیثیت دلتا راولے گا نو آلتا لارو آغا دیر اعزاز ہوکو او سو وظیفه یم ماهانه مقرر کړه. خدای بیا راغه مکی ته. بیا سلطان عبدالحمید په زمانہ کې بیا پر کوتا وغوښتې شو او التدا کتاب لیکل بیا التدا اظهار الحق او آغی دیر اصرار کاو چې ته عمدغ ترکو کې مستقل سکونت اختیار کا او حکومت دا غدیر اعزاز وک ذکر چې دیکھو مسافر او آغی سرا سزریه معاشم نوا لیکن حکومت والا ماہانہ تنخواہ مقرر کرلا او دیر اعزاز وک. لیکن بیا دو ویچ زا مستقل سکونت عمدغ مکہ کے اختیار ہو. چنانچہ واپس مکی تر آگئے اور مکہ کے بیا مدرسہ جوڑا کرلا مدرسہ سولتیہ ابتلا کی دلی مدرسی بل نمو اور پس سعودی عرب کی اور پدی علاقہ کی دینی مدرسہ نوا اسے درسگاہ نوا علماء تب خلق تلل منظم مدرسہ نوا دارم بنے منظم مدرسہ دا پس سر زمین حجاز کی چھ مولانا رحمت اللہ للاسن بنیاد کے خودش ہوئے. خدا حقینا وسائل نو دا عرب دا مالداری خوص راغلے دا خدا ہندوستان یا وخضا و سولت بیگم اغا حج لتلے و مالدار و نو اغی دا ارادہ و چھ پا مکہ کے یا مسافر خانہ جوڑو ما پا خود پیسو نو مشورہ اکرلا دا مولانا رحمت اللہ سراز کا چپ محرم کی خواہ بیا مستقل دے رہا ہو او مشہور شوے ہو بیا نو دیو تا مشورہ ورکلا چھ مسافر خانہ خوم دیر خکار دے خو زمان رائے کا غواری نتیو مدرسہ جو رکا داغا فیدہ بڑے رضیات ہے او دی علاقہ کی مدرسہ نشتا ما یو ورکو نے جوڑا کرے دا خو وسائل نشتا چنانچہ آغا پا خبل داغی پا خرچ با دے مدرسہ مکمل علویا عمارت جور شو نو آغی انتظام ٹول دے مولانا رحمت اللہ تعالیٰ کو نو دد آغی نم کے خود مدرسے سولتی یا لیکن چہ خرچہ داغی سولت میں گم ہوا اسا پوری آغا مدرسہ موجود دا امونگا چہ حجت لیون ہم زما شوقو نو داغی مدرسی من معاینہ کری وا موجودہ وقت کی چکم داغی متمم دے منتظم دے اغد مولانا رحمت اللہ دسے دے داغی پا اولاد کے دے اغز من دیر احترام وکو اغا یادگار زین ہمونگا اولی دن او دی مدرسی سولتیہ کے شیخ الہند رحمہ اللہ ہم وقت تیر کرے دے چکل دے پیرنگیانو دے مظالم پا نتیجہ کی پا مکہ کی پناہ حاصلہ کری وا خروس تو خبیا گرفتار ہم شو او مالتا تا اولے گلے شو نو دے علماء لوی خدمات کری دی چا یو قسم خدمت کرے دے چا بل قسم کرے دے چا درین قسم کرے دے خدا خدمات ہی کری دے علماء پا ذریعہ بانی دین محفوظ بہرحال دا حوالہ دا قرآن بالکل رشتے نے دا کا موجودہ بائبل کے موجود نوے نوم رشتے نے دا ذکر چھ قرآن حوالہ ور کرے دا خود کم کسان قرآن نمانی نواخبہ دا آغا آیت پا دلیل کی آغا تا نشے پیش کو لے مونگ دا پارا خود نور حوالو حاجت نشتے دا اللہ کتاب کے چھ حوالہ ور کرن دا یقیناً رشتے نے دا خود کم قرآن نمانی نواغی تا آغای خود در نغواری چھے تو پتورات کے منگتا او خواہی حکم زکی دی جستا تو کتاب حوالہ ور کری دا نو اول خدا آگا جواب بدائی چھتا سو بدل کرے دے لیکن چھ پڑی بدل شوی تورات و انجیل کے ہم چھ حوالہ بیا متیشین جھوٹ اسلام تا بڑی رفیدہ رسی نو حوالہ بالکل صحیح دا چھ اللذی یجدونہو عندہم مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا او آیا اے خلق و ذر رسول اللہ پاک ما تاسو ټول ہوتا دا حق اللہ پاک چشتے دا غدا پارا بادشاہی دا اسمانون او دزمکو نشتے بل معبود مگر ہم دا اللہ دے جندی کئی عمر کئی بس ایمان راوڑے پا اللہ باندے او دا غدا پا رسول باندے چھ نبی دے او امی دے ان پر دے خط لستے نشی اللذی اغا نبی چھ ایمان راوڑی پا اللہ باندے او دا اللہ پا حکمونو باندے او تابیداری دا غدا اوکے چھ ہدایت بیامو میں او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا یو ڈلا دا چھ دی ہدایت رہنمائی کئی و ہدایت کئی خلق تا پا حق سرا ٹول ناکارا ندی و بیہی یعدلون او پا داغی حق بانی فیصلے کئی انصاف کئی و قطعناہم او تقسیم کری و منگا دا بنی اسرائیل پا دولا سڈلو کے او وحی دے گلی و منگ موسیٰ علیہ السلام تا سوکی چھ ابو غختی وی حق دا اللہ پاک نا آس وقت کی چوبو غختی وی دا موسیٰ علیہ السلام نا قوم داغی نمونگ وطا وحی لے گلی با چھ گزار اکا پکانی باندی نروانی شوی داغی نا دولس چینی او معلوم کرے و ہر یو ڈالی مشرب ہم زید او بوس کل وقت چینا خپلا او سورے کرے و منگ پدی بانی وریض او نازل کرے و پدی بانی من و سلوا خورے اغی پاکیزہ سیزونا چھ درکلی دی منگ تاسو تا او ظلم نو کرے دی پا منگ بانی لیکن دی بخپن زان با ظلم کہو وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما ابو جعفر النحاس بخبر کتاب اعراب القرآن کے لکھی ابو جعفر النحاس المتوفى 338 ہجری متقدمین ندے کتاب جداغی اعراب القرآن اکی نحوی مباحث دیر دی باغی کی لکھنی دی چی اسنت عشرت دا پارت تمیز مقدر دے اسباتن تمیز ندے دیکھا چی اسباتن جمع دا او داس مضمون کے تمیز واحد رازی ندی تمیز مقدر دے قطعناہم اثنتے عشرت امتن اثنتے عشرت امتن او اسباتن دادو اثنتے عشرتنا بدل دے پر ترکیب کے بدل دے او دا امما دا اسباتن دا پارا صفت او نعت دے ذکر چھ اسبات منہ ڈلے کلوئی ویا کوڑی وی اور امت وی لوئی جماعت تا ندا امم صفت دا اسباتو گردو چھ داد یو یو قبیلہ لوئی جماعتو دولس قبیلے وی ہو ہر قبیلہ کے گن کسان دو تقسیم کری امونگا دی پا دولسو ڈلو کے اور سوخ کے چھ اوے لیشی دیتا چھ اسے گئے سوخ کے چھ اوے لیشی او دیتا چھ اسے گئے پا دیکلی کے او خورے دینے چھ دکم زین استاسو ارادہ اسی او آئے چھ حتتن بخنا غالو او داخل شے دروازے تا چھ عجزی کا ان کی ہے نبخنا بوکم مونگا تاسو تاس تاسو دا گناہ ہونو او زرد چھ زیاد مکم مونگا مخلصین لرا اجر و ثوابو او یا عدد او شمیر تعداد میں دیر کو افرادی قوت میں زیاد کو نور مباحث دی آیت مخ کی شوی دی پس بدل کو ظالم اغی کسانو چی ظلم کرے او دینا خبرا مخالف حد اغی خبرنا چی ویلی شی و دیتا اغی دا چی حتوتن پزے حنتوتن اوے چی غنم والو نو اولی گلمن پدی بنی عذاب دا آسمان نا پس سبب دی چی دی ظلم کرو او بیا ور پسی دا غی بیان نیون کو دا نیولو دا پارا و دا اخکار دا پارا دا حیلہ کو ان کو خلقو ذکر دے تا پوسو کا دین دا اغا کلی ببارا کے شوا اغا کلی پا غارا دا دریاب کے سوق کې چې زیاته وکاو دي د خالی پرز د سنه زیاته کو د حکم د شریعت چې سوق کې راتل به دي ته میان د دې د خالی پرز باندې ښکارا او په کوم ورځ چې خالی به نه ونه نبراتل همدارنګه ازمیخ کو مونږ په دې باندې په سبب د دې چې نافرمانی یې کوله سوق کې چې او وی یوې دلې د دینه چې ولې نصیحت کوي تاسو هغه قوم ته چې الله هلاکونکې دې دی لرا او یا عذاب ورکونکې دې یا بالکل تباہ کی مربکی او یا با بالکل تباہ و برباد نشی خو عذاب کے بگرفتاری یا عذاب ورکونکې دې تا سخت عذاب نو قالو نصیحت کو ان کو ورته وی چې معذرتا الی ربکم مونږ نصیحت کو د پاره د عذر پیش کول و خپل رب ته او دې د پاره چې شاید دی ویری کی دا اللہ نا پس ارکل اچھ ایر کدی اغا حکم چھ نصیت شوئے و دیتا پا اغی حکم سرا چھ لخالی مرض خکار مکوائے اغا حکم ایر کو نو خلاصے ورکمون اغی خلق اتا چھ منہ کول بے دا بدینا خلق بے دا بدینا منہ کول و اغا دا عذاب نا بچ شو او انی والمون اغا کسان چھ ظلم کریو پس سخت عذاب بنے اغا ظلم دا کریو چھ میان بے نیول و حیل بے کولا بس سبب دې چې نافرمانی وکړه بس ارګل چې دې سرکشي وکړلا د ا تجاوز وکړو د اغه دا اته د فارم معمول مقدر ده سیاق کلام نه او د فحوای کلام نه پاسانه معلومه دي هر کله چې دې سرکشي وکړلا د حکم د الله نه او تجاوز یې وکړو د هغه کار نه چې منه شي او دی هغه نه مایل شو هغه کار ته چې منه شي او دا هغه نه نو موږ او وی دي ته چې شای شادوغان خاصین ذلیل کنا چې شادوغان شو شکل یې بدل شو او بیا مړ شو او پاتې شو هغه کسان چې چا دا جرم کړی نه و خدای نصیحت به وته هم نه کو لبدونه به منی کولم نه خو خپل بد به نه کول آیا حقیبن یم عذاب راغې او کاغیم بچ شو نو قران کریم دینه خاموش دی لیکن حافظ ابن کثیر دیلا ترجیح ورکړی دا کدا ساکتین او ناصحین دواړه بچوی دي او په ساکتین او مستحق د عذاب خو الله پر رحم وکړو او دا ظالمین او نیول یو ساکتین دریم ناصحین او دریم ظالمین او د عذاب خو تسرید په هغه وخت کې چې اعلان وکړو ستارب چې اوبلېږي په دې باندې د قیامت پورې هغه کسان چې رسۍ به دي ته سخت عذاب نو به شک ستارب چې دی زر عذاب ورکوونکي دی چې کله اراده وکړي او دا الله البته بخون کړي او مهربان دی وقطعناهم في الارض امما او تقسیم کړل مونږه دا بنی اسرائیل په ځمکه کې په مختلفو ډلو کې بعض د دینه نیکان دي او بعض د دینه سوا د نیکانو نه دي او ازمیخ کړی دی مونږ په دې باندې په خوشحالو په نعمتونو سره او سیئات او په تکلیفونو سره دې د پاره چې دی را وګرځي دا ټول مباحث بار بار شوي دي نشینان شو راغل الوشت دجین ناکار جانشینا خلفن ناکار جانشینا دا خلفن چه لام بنی لام ساکن وی خلفن نا خلفن نو ناکار جانشینانو تو وی نا لائقا و نا اہلا او چه خلفن شید لام پا زور سرا خلف نو اغا نیکان جانشینان صالحین لائق او قابل د جانشینان لکه چې مونږه دا سلف او خلف استعمالو بخوانی نیکان رشتنی نیکان او خلف ناکارت ہوئی نف خلفا پس جانشین شو رشت ددینا خلف ناکار جانشینا ددی صالحین پزے غیر صالحین راغلت ورسل کتاب چاغ وارسان شو د کتاب نو اغی بیا سکئی اغی اخلی سامان ددی معمولی گند مرات دنیا دا کتاب بدلئی اور پیسے آخری کتاب پٹئی اور پیسے آخری آخری دی پہ بدل دا کتاب کی عرض حاض الدنا سامان ددی معمولی جند اوائی دی کہ سیغفر لنا بخن با اکریشی منگتا گناہ خدا منگے کہو کہ کتاب پا بدل کی کتاب بدلو و تحریف کہو و حق پٹو و دنیا اخلو و اللہ غفور الرحیم لے معافی براتا ہو دا جواب ہوئی سیغفر لنا نو اللہ کو بخنا کئی خو علا چے توبہ ہو باسی او توبہ خو دیتا وئی چے کم جرم دکڑی وی آئندہ نہ کئی نبی استا خبر سید چا اللہ وہ بخی او دلتا خو وئی یاتہم عرضم مثلہ کراش دیتا سامان پہ مثل داغی نبی آئی اخلی پہ بدل دا کتاب تھی رشوت بیا اخلی بدرت بیا اخلی بدرت بیا اخلی او داغا رشوت آغستو نہ توبہ نو باسی بیا بیا اخلی اوائی چا سیغفر لنا سیغفر لنا ندا خو توبے پر ٹوکا دا آیا نو آغست شوی دا دین وادا پا کتاب کے چا نبا وی پا اللہ بانے مگر حق خبرا و درسو ما فی ہے او دی لستی اغا احکام چا پا دی کتاب کی دی او رستنے کور دیر غرد ہے اغی خلق دا پارا چا دا اللہ نیری گی آیا پس نپوئے گئے تاسو پد اخبل حماقت مندے دا خود یہودی عالمانو عادت دے چے اللہ بیان کو کتاب پا بدل کی دنیا آخری اوئی اللہ با بخن ہوگی او توبہ نو باسی اوئی بخن ہوگی لیکن علامہ آلوسی روح المعانی کے ددی آیت پا ذیل کے ویقولون سیغفر لنا وان یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ ذدی پر تشریح کی دخپل زمانے دا بازی صوفیانو ذکر کرے دے کہ آغی نفسانی خواہشات و پس روانی حرام خوری و جمع کئی اوائی چی منگا اللہ ترسی دلیو او دا گناہ او حرام منگتا نقصان نہ رسی ذکر چی منگا اللہ ترسی دلیو او منگتا اس عرص معافی شوید عام و خلق تا او عام و مومنان تا خدا حرام او دا گناہنا نقصان رسی او آغیل پکار دی چیزان اسا تی خو منگا اللہ ترسی دلیو او اللہ سر تعلق ہم دیر مضبوط شوے دے نمونگ دوس معافی شوے چی مون چی کلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا لا و الا دا وظیفہ کہو نزمونگ دا سمرہ حرام خوریلی وی یا گناہونا کری وی نزدی لا الہ الا اللہ پا ذکر بانے اغم آف شی دا توجیہ کئی نوی ددی خلق و عادت ام ددی یہودیان پشانتے دے چې یا خزون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وياتهم عرض مثله يا خزون. بہترین نوٹ نکلے دے پدیز ہے کہ علامہ آلوسی بغدادی پر تفسیر روح المعانی کے دبازی گمراہان صوفیاؤ تبصرہ کرے دا جداد یہودی ملیانہ پشانتی ہذا حال کثیر کثیر من المتصوفت رأيناهم فإنهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون إن ذلك لا يضرنا لأننا واصلون وحكي عن بعضهم أنه كان يأكل الحرام الصرف ويقول إن النفي والإثبات رافع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال بين اعاذنا اللہ تعالی من ذالک. دا عبارت دے دا الفاظ دی دا علامہ آلوسی پخپل تفسیر روح المعانی کے دے سورت آراف دا آیت نمبر 169 پا زیل کے دے پا تشریح پا تفسیر داسے غلط صوفیان ہر دور کی دی وائی چے دی یہودی ملیان پشان حال دے دیرو صوفیانو چے ما پخپل سرگو وی لدلی دی بازی چے دی پخپل خواہشات و نفسانیو بنی داسے ورگرزی گی لکا پتنگان چے پا اور بنی گرزی گی او زان سوزی نفسانی خواہشاتوں کے مبتلا دیدہ صوفیان او دی وئی چہ دا گناہونا منگتا نقصان نہ رسی ذکر چہ منگا اللہ تا رسی دلیو لئنہ واسفلون. او دا بازونا نقل شوے دی چہ اغبا خالص حرام روڑے بے خورل او وی بے چی دا نفی او دا اثبات دا ذکر چی منکو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا لاو اللہ دا ذکر چی منکو نو داد دی حرام خورے ضرر او نقصان ختمی نو دا تبصرہ پی آلوسی اکرا او تبصرے نباد اوی چدا ڈیرا شدیدہ او فاحشہ غلطی دا و دلال بین او اخکارا گمراہی دا دین او اخکارا گمراہی نو رسی لکباز ملنگان دی جدہ دنیا ناروا کئی او چرس و نشے کئی اوائی چھ منگا اللہ تا رسی دلیو منگ تا دا نقصان نرسی منگا اللہ تا رسی دلیو ندی اللہ تا رسی دلی ندی شیطان تا رسی دلی دی دا رسی دلی دی یقیننا کچاتا شیطان تا شیطان دیر خلق پا دغا چلول گمراہ کری دی دقد یہودی ملیانو عادتو کتاب بے بدلو پیسی بے آغستی اوی بے چلنا معافی بہو کی منگا دا پیغمبرانو اولاد یو منگا عالمان یو خدمتو نکو دا برات اللہ معافی نو الله وی معافی خو بز کوم خو الا چې توبه وباسي او ته سباله بیا اخلي بل رز بیا اخلي نو داسې کس خو نه بخم. والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة اگر کسان چې دی منګولی خخید الله په کتاب باندې او قائم ساتي مزونه بهشک موږ نه ځای کو اجر د اصلاح کوونکو. سو وخت چې موږ اوچت کړو غر د پاسه دی گویا کې را سورې وی او ګمان کړو دی چې دا پرې وتون کې دی پدی او ویلی موږ دی ته چې اونې شی هغه کتاب چې درکړې دی موږ تاسو ته په قوت سره یعنی د عمل د پاره او یاد کې هغه احکام چې پدی کې دی چې تاسو پرهیزګار شئ. ورپسې یو بل وعده ذکر کړي چې هغه د ټولو انسانانو نه شوې وا اغست شوې وا یوازې د یهودو نسوارو نه او یوازې د بنی اسرائیلو نه او نو اغسته. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم یاد کا اغا زمانہ چا اغسته باشتا رب دا اولاد دا آدمنا دا زامنو دا آدمنا یعنی دا شاگانو دا غینا یاد کا اغا زمانہ چ اغستے دے اغستے و ربستا دا زامنو دا آدم علیہ السلام من ظہورہم یعنی دا شاگانو دا دینہ.